Hardkorowo konsekwentnie tak. Dla białasów po pierwszej pierdolę konkurencję w moim mieście i nie tylko, lepiej mi uwierzcie. Znowu tutaj jestem, nareszcie mnie respekt dla mojej grupy. Białasie, jeśli tego nie masz, pieprzycie bractwo nasze i mów mi po imieniu, kiedy wiesz, że cię szanuję, a nie wtedy, kiedy myślisz, że respekt do ciebie czuję. Wybić się próbuję, z gównem się nie pierdolę. Wychowany dzień o białasy w twardej szkole życia, nic oprócz twardego bycia. Gieru, EUAZ, killa z grupy, ulica, to wszystko to życie, gracza białasy prawdziwego i nie ma tutaj nic innego oprócz tego stylu mojego. Nie da się podrobić, więc śmieciu w ogóle nie próbuj tego robić, bo zaszkodzić możesz sobie, każdy tutaj ci to powie. Znajdziesz prawdę w moim bezkompromisowym słowie. GRU na zawsze i opieprznięte białasy, niech zadyma się zacznie. Knockout u szkoła, w niej życie studiuje. Sprawdź jak ja to czuję, jeden drugiego szanuję. Knockout u szkoła, z gównem się nie pierdolę. Dzień za dniem w twardych knockout u szkole. Knockout u szkoła, hałasu dla białasów wychowani. Gdzie? W szkole twardych knockoutów. Knockout u szkoła, kuzyni, ulica Gambino. Z ciężkich chaos płyną. Próba mikrofonu, Grunwald Gambino. Pojebany góral na zawsze z rodziną. Po co ta muzyka? Nie kumasz, to nie pyta. Ja i moja familia na drodze Carlita. Chwytasz? Dropowata ma technika. Wypasiona ma liryka, zaufana moja klika. Nie pojawiam się, nie znikam, jak fałszywa kurwa. Długoletni staż w robieniu tego gówna. Dorównać też dorównuj, ja nie konkuruję. Twardych knockout u szkoła, i życie studiuję z chłopakami swe rajny. Pokaz sił realnych, moc bitów bujalnych. Skutek nieobliczalny, oddziałów specjalnych. Poglądów radykalnych, zachodniocentralnych. Praktyk nielegalnych, i czynów karalnych. Słów niecenzuralnych, łatwo rozpoznawalnych. Najebek totalnych, walnych zgromadzeń. Gdy trzeba dobyć broni i rozpocząć bitwę jak Pruszków i Wołomin. Wie o tym kuzyn Koni i inni sami swoi. Tu regulamin stoi, na straży jak Roni. Knockout u szkoła, w niej życie studiuję. Sprawdź jak ja to czuję, jeden drugiego szanuję. Knockout u szkoła, z gównem się nie pierdolę. Dzień za dniem w twardych knockout u szkole. Knockout u szkoła, hałasu dla białasu wychowani. Gdzie? W szkole twardych knockoutów. Knockout u szkoła, kuzyni, ulica Gambino. Z ciężkich chaos płyną. Najlepszy z najlepszych, pierwszoroczniak roku. Znowu napierdalam, procedura w toku. Góral oczywiście z boku, kroku dotrzymuję. Sprawdź jak ja to czuję, jeden drugiego szanuję. Oczywiście, możesz pytać czemu tą drogą poszliście. Było trudno, czasem rocznie i cierniście, lecz na pewno udowodniliśmy frajerom jedno. Gwiazdożyny, wrogowie przy nas bledną. Wszyscy, liczy się tylko kartę najbliższy. Kartę najlepszy, niczym mafijne grepsy. Nikt tu głupot nie pieprzy, tylko prawdziwe teksty. Pomożesz, każdy tu na pewno się odwdzięczy. I być może sukces nigdy nie zwieńczy starań naszych. Wiem, że docenią to białasy, bo do graczy przekaz ten jest skierowany. Tak, przez nich na pewno będzie dobrze odebrany. Zrozumiany przede wszystkim, prawidłowo. My żyjemy z dnia na dzień, zawsze hardkorowo. Knockout u szkoła, w niej życie studiuję. Sprawdź jak ja to czuję, jeden drugiego szanuję. Knockout u szkoła, z gównem się nie pierdolę. Dzień za dniem w twardych knockout u szkole. Knockout u szkoła, hałasu dla białasu wychowani. Gdzie? W szkole twardych knockoutów. Knockout u szkoła, kuzyni, ulica Gambino. Z ciężkich chaos płyną. Knockout u szkoła.